जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है। मन में झरने बहते हैं हो, कोई माने या माने न सजने हो। जब दो दिल मिलते कोई मोल नहीं, इतना हंसी कोई बोल नहीं। हाँ प्यार का कोई मोल नहीं, इतना हंसी कोई बोल नहीं। जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है। आंधी में दिए जलते हैं वो, कोई माने या माने न सजने हो। जब दो दिल मिलते हैं तब ऐसा होता है। इस दिल का अरमान है तू, दिल क्या मेरी जान है तू। ओ इस दिल का अरमान है तू, दिल क्या मेरी जान है तू। आज ना कोई आए तुझे, मेरी उम्र लग जाए तुझे, मेरी उम्र लग जाए तुझे। जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है, ओ जब दो दिल मिलते हैं तब कैसा होता है। पतझड़ में गुल खिलते हैं हो, कोई माने या माने न सजने हो। जब दो दिल मिलते हैं तब ऐसा होता है। तुझसे दूर अगर जाऊं, तुझसे दूर अगर जाऊं, अपने आप से घबराऊं। तुझसे दूर अगर जाऊं, अपने आप से घबराऊं। जब दो दिन